بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. مخکنا د موسی علیه السلام واقعا بیان دا او بیا موسی علیه السلام ته الله خطاب کړو چې تابانه ما سو د دې سوال او د دې دعا کول نه مخکې نورم سه احسانات ورکړي دي. هغه احسانات هغه بیان دل باغ احساناتو کی پرونی سبق کے درے احسانات چکم اللہ گری وغا بیان شیو نن سلورم احسان اغا بیانی گی اغا داو چی موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلال و اخپل مور دا واپس ہر کلچی دا موسیٰ علیہ السلام مور داغه نوم مفسرین او یوحنا زیا لحیانا بنت اسمو دیا بارخه یا بارخت عرض جو بارا لغه موسی علیہ الصلات والسلام سندک کی واجو او جکلا د فرعونانو داغی د فوج راتلو خوب شناغی دری نیل کے سندک کی خون آدم موسیٰ علیہ السلام خور مریم بنت عمران اغد سمندر پر سیڑ با نیروان وا چید دی سندک حال معلوم کی چید آکم زیت زی آو دا کم طرف تا اوڑی داو گو نو اللہ پرمائیز آو اس باغ وقت کی تمشی چی روان وا اختو کا خورستا اے موسیٰ علیہ السلام فتقولو فز دیووی نو کلی ہوئی دا روان ما بارحال آسندک دی فرعون کو تاورا سی دا غیر اوچت کا غیر چی ما شمو کدو نو بارحال خزی آمانو غختو دا دی ما شم دا پاراو خپل زیوالی سرونی سی بیا دیده که مسئلہ دا جوڑا شوی چی ما شم پینا وستی دلوی مسئلہ وی ماشوم پین آغستل نو دغا زکی دا خور و دیتا خوبت نو چلی خور و باقی و تویز دا سی او کور والا هم چلی دی ماشوم خصمانا بودی یعنی ماشوم کفالت و تربیت بودی نو اللہ فرمائی فتقول اووی دی خورستا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ فرمائی فتقول اووی دی خورستا حل ادل لکم آیا زتا تا اونخم دلالت اونکم خبر در نکم تاستا علا من پا غچا بانی یک فلوو چه خصمان ددبو کی نو فرجعناکا الى امکا فرجعناکا اللہ فرمائی منگا توافظ کلے اے موسیٰ چاہتا الى امکا مورستا کی تقر عینو حاد دید پارا چه اغخ پلسترگی بتا بانی ہی دا کنائے دا خوشحالے نا عام طور دا خوشحالے پا موقع بانی وے لگی گی الک او استرګې مې خشیا پرې پلان کې باندې د سړي استرګې هي یعنی چې انسان وته ګوري نو د کتو د وجه نه انسان ته خوشحالي ملاويږي د سترګو یخیدل ویل کی نو الله جل جلاله موسی علیه السلام خپل مور ته واپس عجیب تدبیر دی دا الله جل جلاله چرته دی او بادشاہ د مصر د بادشاہ د فرعون دا غو تدبیر چه اغا خبلا بادشایی بچکی و ماشمان زبکی و علالی الله جل جلاله موسی علیه السلام بچ او بیا څنګه بچ کدا نه چې او سیټ ته کدا الله تنظیم او منسوبه ده ګور بیا دا هغه سړی په کور کې ولا تربیته چې دا کم سړی داوا چې ځان خپل حکومت بچ کوم او ځان ته رب اعلی داغه په کور کې د موسی علیه السلام تربیته او داغه په نعمتونو باندې داغه پرورش وکړه دې ته ویل کیږي دا الله جل جلاله حفاظت او طاقت او تدبیر اول طرف دا انسانی تدبیر ته چې وګوره لوی بادشاہ دې هو تدبیری کمزور دی په مقابله د تدبیر د الله کې موسی علیه السلام موروا موسی علیه السلام ته پیغمبر کوله تنخواه به ماسته خبر نه اندل دغه وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم صنعتکار په خپل صنعت او خرفت کې د نیک نیت ثواب وږي داغه مثال د مور د موسی نه مور د موسی کار موکو او پیسې اجرت مکار خپل کو اجرت ته ملایي یو سړی نه مثلا جماعت جوړي ابادم کیږي د جماعت کارون کی جماعت کار لای ترجیح ور یا بل سرای جوړيږي په دې پکې نیت دا او چې بده کې بخلک آرام کوي بده کې بخلک مس کوي نو یو طرف ته خپل معمارای او د صنعت پیسې اخلي او بل طرف ته چې خلک د جماعت کې مس کوي نو د ثواب ملایي خلق جدی سرائی کے آرام گئی نظر دے سواب ملاوی خبرم زیادان روڈا بلکار دے دے وجہ نمیس پیغمبر علیہ السلام پر مائل دے دا سناتکار او دے خرفت والا دے مثال لمور دے موسیٰ دے او طرف توجرت او بل طرف دے خبلکار گو دل طرف دے اقبل پیسی گھٹی خبلکار گئی او بل طرف دے چی دن نیت پکی دے خیر دے چیر دے کور کے بخلق اسی کی زمان سواب کی دے جماعت کے بمس گئی او بیا د ثواب ملایوی نو بہر حال موسی علیہ السلام الله تعالی خپل مور ته واپس کړ فرجعنا ک ال امک ک تقر عینها د پر دې جدا خپل سترګې یکیږي ولا تحزن او دا خفن شي غمجن نشي چې دا بچی دلال شي دا غمجن نشي نو دا سلورم احسان پنځم احسان وقتلت نفسا او تا قتل ک یو نفس را فنجیناکا نمونگا تا تنجات درکا من الغم دا غم شرم اسی پارکی با انشاءاللہ رش موسیٰ علیہ السلام غالباً دا دول اسو کال عمر کیو عبداللہ ابن عباس سے دول اس کال عمر یو رز بار رو تو بنی اسرائیل دیکھ کے بتو فیرونیان اقل غلامان جو کرو نخشاکون با امترالنے وقت پندو اگر یو کبتی پا بنی اسرائیلی بانی اجت کرو اگر ادازنش مڑے دو تیتا بے اوڑی ناغم موسیٰ علیہ السلام نے استمداد طلب امدادی طلب کو جمع امدادو کدے پا ما ظلم کوئی موسیٰ علیہ السلام راوے اغلی اسوک ورکا فوق ازہو موسیٰ فقضا آرے بس داغا باندے اللہ پہ سلوشو اسوک نو بس داغا دا پاراغت اندارو او گزار چاہو خوڑو ناغم مرشو خبران زیان دال بارحال موسیٰ علیہ السلام للہ سے خودے مرشو او دا خبر پٹا پادشو دا خبر چاہتا پتاونا لگی رچی دا قتل موسیٰ علیہ السلام کے دربار کې هو پتاو لګی چې سړی قتل کړی دی چې قتل کړی دی هو پتاو نه لګی په دې مرز باندې د بنی اسرائیل لا ډیر شریر قوم دی بل از بیا چې سره نه ختم چې سره جګړه نو موسی علی السلام دی بیا و د موسی علی السلام دی ته غوسه چې پرون یو سره نه ختم هغه عمر شه دا گزارې وکړ نو موسی علی السلام ته هم دی بنی اسرائیل ورته چې دی بیا خلاص کی خو دوی کنن ما پسې راځي او په ما گزارو کنن ما مړی نو بس هغه خبر وکړي پرون دی هغه وجهل ته ور اصلاح کار پزماګه کینه کې پرون دی هغه وجهل نن ما په سر راځي حالانکه موسی علی السلام له غرض افشا بلکې پتیو هغه اورې دا بهر حال خبر الله دربار دا او موسی علی السلام بارکی مشوره شروع شو چې دا سړی ختمول غوړي دا خو د حکومت د پاره د نه خطر بهر حال هغه مصیبت چې په موسی علی السلام باندې کمرانه نو الله تعالی او تعالی خپل نعمت ذکر کوي چې پنه جناګه منګا تا ته نجات درکړه غم نو یو طرف ته غم داو چیرې سړې دل څخه قتل شو نو سړی بارګه خو اگر چې دا کافر او حربي کافر خو ظاهري متبادر د قتل هغه یو قسم جرم سنا سدا سیو چې موسی علیه السلام هم دکا د مصر یو شهري او ظاهري تور عملی تور هغه ته امن ملاو اول اگر چې معاهده د موسی علی السلام د کافر سره نه واسه معاهده مسکینه و چې خامخدا قتل لې جرم وي خو ظاهری او معاهده هم دا موسی علی السلام هم دغه لکه شهري وغه امن ملو او دغه کیپتی تماما ملو دواره امن والو او ظاهری طور چې موسی علی السلام دې قتل کنو گویا کې او امن والو سره یې قتل نو د دې وجه موسی علیه السلام ته الله پری باندې سایکار نکاح ورنه اتاب میتا ورنه کو الله تعالی داغه مغفرت وکړه د قتل خطا دای مغفرت وکړه او بل طرف ته د فرعون نام امن ملو شو موسی علیه السلام باندې مشوره او شلم سی باندې برچی او سړی راغی موسی علیه السلام ته استا باندې مشوره کی فخرج منها خائفا يترقب موسی علیه السلام دا غزانا د مصر نه اوته هجرت وکړه اولاد مدین ته شعیب علیہ السلام سره نو امن کې شو بهر حال د هغه کارندگان د فرعون کارندگان موسی علیہ السلام پسې مدین ته لاغل او محفوظ شو نو الله غنیمت ذکر کړي چې د فرعونانو نام امن شو د الله د طرفه پرې قتل باندې سوا ادوی درانه وکتل د نفسن او تا قتل قبل احسان ده تا قتل کې او نفس لړ فنجینا کا موږ نجات تر کتا تا من الغم می د غم د قتل نه د عقاب د غم نه د سزا د غم نه وفتناک فتونا وفتناک فتونا د دې مختلف معنی مفسرین وکړي د فتناک فتونا معنا دا ده یو چې اخلصناک اخلاص ته موږ اخلاص کړی په مصیبتونو کې د ډیرو مصیبتونو د آزمایښونو او یو معنی عبد الله ابن عباس سے هغه دا کړی دا چمنګه ازمایښونه وکړه پتا باندې ډیر ازمایښونه او بیا خبره یاد وساده چې پدې کې یو وګد حدیث راغلی کم ازمایښونه چې په موسی علی السلام باندې شوې سعید ابن جبیر سے روایت ده د عبد الله ابن عباس نه د پوسو کو فتنه کو پتونه د پتون سمانه هغه ته حدیث الپتون دا ډیر وګد ده دا ټیم نه کې ګسار وخت راشه شروع به تاو کما نه اله غدار دی بخلاص او بیا اگر هغه تخپل وعده مطابق عبدالله ابن عباس سے تیمت حدیث البتون بیان دا کہ موسیٰ علیہ السلام بانے کم ازمائشو نراغلی نواوتا سوروشو اگد روایت امام نسائی پل کتاب کیم ذکر کرے کتاب و تفسیر کی ابن کثیر تیو تفسیر دیا غم ذکر کرے ابن ابی خاتم ہم ذکر کرے تاگرانگی نور مفسیرین و بلاش ذکر کرے جماہیر خواہ اگد دیا حدیث کتاب سے بیانو باگے بانے دیر ٹیم لیں غټ غټ هغه امتحانات په موسی علی السلام راغستین داګه سنه سوځات بادو لکه پاګي ګړو باندې ازمایش په موسی علی السلام دا چې موسی علی السلام په هغه کال باندې پیدا شې چې د زبې کال ما شومان په زبې کولې نو دا ډوم به ازمایشو پوتونه دا ډوم به پدنا ازمایشو بیا هغه دا وګوره داګه نو موسی علی السلام سمندر ته مور وو هران کې د مور د سمندر ته وځه بل ازمایشو په موسی علی السلام بیال تاو گورا موسیٰ علیہ السلام تا رضاعت ضرورت ہو نو پی پی بند کڑی شو پی ناغستل اوگی و بیامور تا واپس کڑی شو نو دا قد پی و بند دو ازمائش صرف دمور سی ناغستل بلچہ سی ناغستل بیال آگی نرستو گورا موسیٰ علیہ السلام یا رضی فیروان لدے سر لخت رو باولا وڑو کیو لخت رو سر لدے سر لول راخ را سر نو بیا آگا اغه په امتحان کا اور را واغستو او بل ترته یا کوت را واسل موسی علیہ السلام اور تلاست خلقی واچو دا بل ازمایش په موسی علیہ السلام باندې بیا جلوی شه دولس کال عمر کې شنه کیپتی دلا سکتل شه نو بیا ازمایش بیا چې بلار باندې ته نو لار یو لار وا د غدری وال لار وا شاتنه د پوجې را وا بیا لته کې مدین کې مسوب نو دا بیا نور ازمایش نشو یال د جوړ سره نو پیدل تاګو پیدل تو شمو شنو ټول ازمایښونه په لار باندې ازمایښ ازمایښ خپل خپلوانې پرې غولل هغه څنګه خپل قوم بنی اسرائیل ته نه پاتې شو رور مور ټول وغیرہ مصر کې پاتې شو موسی علی السلام یې وادله بیال تکي سګنو نو بیال د شعیب علی السلام له لور ورکول نه هغه سره بیا هغه کې لس کله په مہر کې بيجه وسړول اته کله یې لس کله موسی وته ویلو شعیب علیہ السلام لا بت بیزی سره نه دیو جنې به تعال لر نو حالت کې بیا ازمایشو نو حالت کې ډیره زمانہ تیر کړه نو دا ټول ازمایشات هغه مراد دی پرې کې د دې وجه هغه یو حدیث ته غنښ هم ذکر کوله بهر حال دغه ازمایشاتو په موسی علیہ السلام باندې راغل نو یو خبر راځي سره دا د دې چې یو نیک انسان دی نو بس دې ټول مزو باقي خلک داسي چې یو نیک انسان یې غته وګوري په تاسو تکلیف راغی مصیبت راغی ویره کده الله ته خوښ نه بده ازمایش راغی او دا خبر یاد وساده چې سمره الله ته خو هی باغ ازمایشات الله راولي په موسی علی السلام ازمایښونو بارشو په نبی علی السلام باندې وګور نو د دې وجنه ازمایش راتلل دا دلیل نه ده چې دی الله تخوخ ته یا نه ازمایش مختلف وجوهات د وجره بعضې ټیم کې ازمایش د دې لپاره چې په انسان الله عذاب راوړي ګناګار کسي الله عذاب یې نه د عذاب لپاره بعضې ټیم کې الله دایي ازمایش کې امتحان لپاره راوړي بعضې ټیم کې الله دایي دی وجره ول چې ګناګار انساني ګناونه مافي بعضې ټیم کې الله دې لپاره راوړي چې اونې کې انساني الله دغه درجات اوجتای او باغ کې د صبر او دا غرنگی ما دا پیدا گئی او دا صبر ثواب وقتا نصیب کول واری او نیک انسان وی پینزه وقتا موس که دیندار انسان وی خو بیام پاگا باندی ازمایش دادی نو زمون پستر گو که باز ازمایش دیو خبری دلیل دی بس او گور اللہ را گیر کن او برام زیان دران نو وفتن ناگا ازمایش که منگا بتا بانی بوتونا پا ازمایلو سرا ازمایل منگا تالا را بوتونا پا ازمایلو سرا فلبست سینینا پست او سیده دا اوم اغه احسان د الله جل جلاله فلبست سنینا تو او سیده پی اهل مدین نو شپګل احسان دا چې الله تعالی په دې ټولو ازمایښاتو کې موسی علیه السلام باندې احسان وکړ ټولو کې نجات ورکړ او احسان دا چې اهل مدین کې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته بي بي ورکړه او الته امن کې ژوندۍ دی راکړه دا و احسان نو فلبست سنینا تو او سیده پی اهل مدین په مدین والے کې په خاندان د مدین کې په مدین والے کې نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام مدین کې 28 سال مزری لیکلو لیکلې چې 28 سال هغه تیر کړو 28 او په دې کې د الله څخه له صرف هغه دیره پر تیر کړل چې شعیب علیہ السلام ول خپل نور ورکول انده دغه ما او اته کله بیا د واده نه رښتې تیر کړو تر دې پورې چې ماشوم د هغه د وخت راغې د ماشوم د پیدا کېدو د کورواله نو بیا په هغه دوران کې موسی علیه السلام مصر ته سفر کړی او مصر ته بیا راغلی نو دا الله یو احسان او الته کې وته پناه ورکړه ثم جاء تعالی قدرین یا موسی ثم جاء بیا ترالی علی قدرین په یو اندازه باندې یا موسی اے موسی د دې څه مطلب دی ترالی علی قدرین په یو اندازه باندې نو مفسرینو د دې مختلف معنی اغلی گلی علی قدرین په یو اندازه باندې کما اندازه په یو اندازه د عمر یعنی کم عمر کې چې انسان ته نبوت ملاویږي چې هغه سوار لسکاله عمر تا سمای دو لسکالو کې دلته سړی ته نکتل شي اته لړ 28 سال یې انت دیر په نو 28 سال او 12 سال نو دا 40 سال شو نو ترالی په یو اندازه د عمر باندې اے موسی هغه اندازه د عمر هغه سلویخ کاله سلویخ کاله کې عام طور نبی ته نبوت ملاویږي پدې کې د انسان عقل کامل شي مراد د دینه سلویخ کال عمر دی سلویخ کال عمر بعد موسی علیه السلام دالته نه را او د اعلی قدرین دوی معنا اعلی قدرتین د په قدرت د الله تعالی سره قدرت د الله تعالی چې تعالی سمو کار کړو سور عمر یې مو کار کړو هغه عمر تا تیر کو انو داګه نه رسو بیا تسچر تراله تبیا مصر ته دوباره واپس رااله ثم جئت تراله اعلی قدرتین په یو قدرت باندې په اندازه د الله باندې په یو اندازه د عمر باندې یا موسی اے موسی واستنعتک لنفسي واستنعتک او تم ورکړې لنفسي د خپل ځان د پاره واستنعتک او تربيت ماستاو خوسته تربيت ماستاو په مزري معنا کوي لنفسي د پاره د ځان خپل ځان خپل لپاره څنګه سمات یعنی د خپل دین د خدمت لپاره د خپل دین د لپاره د خپل وحدانيت د لپاره موسیٰ علیہ السلام داگر اللہ تعالیٰ بہترین تربیت تربیت کا تاز دعوی چی ازمائشات را نو دا لازمین دا دایان ساده چی خام خوابی و پیغمبر تا اللہ تعالیٰ پیغمبری ورکی نو اگر مجاہدات کی اگر قربانہ کی پا اگر ازمائشون را ولی دا لازم نی ذکر نبوت دا اللہ دا طرف عطیہ را دا دیر پارا دا مجاہدی او دا محنت ضرورت نشت دا دا اللہ طرف یو عطیہ دا ورکلا دا احسان دے اللہ جی چاہتا ہو واری اغتا ورکی دا دیر پارا ازمائشات ضرورت نشتا البتا پیغمبر باندے اللہ ازمائشات راولی پا ازمائشات سرا سپات بہترین پیدا کی ویم پیغمبر کی بہترین سپات پاگے سر نور سپات پیدا شا دے انسانی اخلاق و تکمیلو شا پا انسان کے صبر پیدا شا او عام طور چې پیغمبران ګوري بیزی سرولی دنیای معاش ته بر عام طور انبیاء بیزی سرولی لکه موسی علیه السلام شعیب علیه السلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې سرولي نبيزو کې یو کار وی او بیا علما لیکلم د دې چې انبیا اکثر او انبیا بيزي سرولي ځکه بيزو کې دا صفت ته چې بيزي سره نه کله په یو تختی کله په بل ته نورا غوندولي امته مرا غوندولي او بيزي مرا غوندولي نو چې کوم سره د بيزو را غوندولو او دا هغه دراوډن په دې کې یو صبر پیدا شي درا غوندولو یو صفت پکې پیدا شي او په دې کې یو صبر پیدا شي او بل بيزا هغه د شه د کاغه وخې نه تبه ساډو کې مډو کې بولمات کې خراب وي کمزور شي نه لري وجنه انسان کې حلم او صبر پیدا کی غصه انسان هغه باندې نشي کوله کله مې کوله غوډ لوړ راغسته ډبه یې خو بيزو والے سره اکثر سلاس کې نه بس صرف د आवाज نه کار نو غصه نشي کوله غصه کمزور شي انسان کې صبر پیدا شي او دا څنګه انتشار د وجنه راغوندل ځکه بيزا پر خدای نشي بیا تلل لاله شي ولازمان ورپسې زی راغوندي نظر آوندو لسی پت پکی پیدا شی بیزو سرول اسر انسان کی عاجزی او انسان کے اجتماع پیدا کول او دا کرنگی انسان کے دا صبر او دا حلم مادی پیدا کی نظر دی بجن اکثر انبیاء دغا محنت آغا کل دے او دغا اللہ پکی دغا صفات پیدا کری نو بہر حال صفات نبی کی پیدایشی تورم بھی صفح محنتون اسر انسانی اخلاق و تکمیلو شی البته د نبوت لپاره ضروري نه ده چې پیغمبر د مجاهده او قربانه کې نبی د نبوت ملاويږي نبوت د الله د طرفه یو عطیه ده الله فرمایي واستنات د کوم تربيت تا کولې نفس د خپل ځان لپاره د خپل دین د تبلیغ لپاره د خپل وحدانيت د حفاظت لپاره اذهب انت واخوك بآيات اذهب لارشا انت واخوك ورستا مخکې صرف موسی عليه السلام ته ویلو اذهب الى فرعون او بیا چونګي موسی علیہ السلام ضرور د نبوت سوالو چې الله وا شریکو پی امری دیم ما سره شریک کې زما په معاملات د نبوت کې ندل تعالی دوار وکوي اذهب انت واخوکا اذهب لاش انت تو واخوکا ورستا بی آیاتی په آیاتو زما باندې ولا تنیا فی ذکری او تاسو سستی مکوای په ذکر زما کې ورته تمامه کې ملي ته تبلیغ د معاملات لپاره د الله یاد ضروری دی دا صرف په مهنت باندې ده انساني مهنت باندې نه ده بلکې دې کې دا الله یاد پکار دې دا الله ذکر پکار او اذهب بآیاتی مراد نبی آیاتی نه مراد معجزات او معجزات موسی علیہ السلام ته دوه غر غټ معجزات کوهی طور کې ملو وادي توا کې ملو او دا څنګه نور د موسی علیہ السلام نور معجزات هم الله ورکړي نبی ټوټل د موسی علیہ السلام نه معجزات پتا الله ورکړي اذهب لاش انت تو واخو کارور ستابی آیاتی پا موجزاتو زما بانده ولا تنیا سستیم که اپی ذکری فیاد زما که اذ هبا دوار لانش الى فرعون فرعون دا انہو توعا یکینا دے چلے توعا سرکش شوید نو سرکشی اگر اختیار کرد سرکش او دربوبیت دعوائی کرد نو فقولا لہو دوار دتاو ہے قول اللینا وینا نرم نرم وینا واتاو گئے ذکر نرم وینا سو جرا سا اثر دے لعلہ یتذکر شاید چه دے پن قبول کی او یخشا یا دیو یری گی دا اللہ تلانا نو دے اسلام راڑی فیوس لیما دے اسلام راڑی او دے مسلمان شی نو گورا ہے اگا نرم وینا سنگوا اگا اللہ جل جلال ہو دیر شمسی پارکی براشی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام دے سال پاس حولی موقع کل حل لکا الہ انتزکا دے تاگو اتدا غالی چی تپاک شی و اهدیکا الہ ربکا فتخشا اوزتا تلارو خیمستا رب ترب دا فتخشا نتدا اللہ نو یری گی دا اللہ نو یر درکی پیدا شی نو نرمی سر دعوت اغوار کے او دا نرمی طریقہ اغم دیر شمسی پارکی تا سمی عرب شی سایتونو کی اللہ خولی بیادا خبرہ الله فرمایل لعلہ یتذکر شاید چې ده پن قبول حالانکه الله په علم کې دا خبره مخ کې نه وجره قبله وکنه هوا څنګه تاسو سمای قبل وکوه ال واقعات الله تعالی پر شی باندې عالم ترکا انا د پوری تر څو پوری بدا جمعات وی دي کې بسمره خلق موس کوي او ده بکله پوری وی او دا ټول کائنات کې سچ کیږي په ذره ذره الله تعالی ته مخ کې نه علم نو الله ته علم چې ده نه نصیحت قبل نه ده الله نه رب نه رسنگ اللہ فرمائے لعلہو شاید چی دے نو دا پا نسبت سر موسیٰ علیہ السلام تو حرون علیہ السلام دائی دا پتا نو اللہ دا پتا وا خودل تا کچھے اللہ تعالی شکو علیہ لفظ استعمال کر نو دا پا نسبت سر موسیٰ تا او حرون علیہ السلام دوارو زکایتا ہو پتا نو کر اللہ ویتا سو پلکار نرمی سرکو ہے شاید چی استاد کو مطابق استاد ذهن نه مطابق دار علمی دا کار ورکی چې دې فن قبول کی او دا غرنګ یاد الله نه ویری نه دا لعل لب زیدا په نسبت سره موسی علیه السلام او هارون علیه السلام قال ربنا اننا نخاف قال او دې دوار ربنا ای رب زمونږ اننا نخاف مونږ یریګو ان یفرط علینا دا چې دې زیاتې او کی په مونږ باندې او ان یطغى یسر کی شو کی مونږه کدل ګور الله ویلال شه دلته کې اغې د خپل خوف او د یری اظهار دلته کې غټ غټ قابل اور خبرې را دي چې یو خدا موسی علی السلام د دې یری او هارون علی السلام د دې یری زکه اظهار کو چې موسی علیه السلام د لاسه الته یو کبتی مرشه خبرم زیاده نا مونگ یری گوچی زیاده ہوگی شاید چی دا آگا پا مقابلہ کی مونگ قتل گی دا دی خبری یروا او اتمام دا دعوت نیشی دعوت زور نکنشم اظہار دا موجزات ہو نکم زکا آگا ما تا دا مکن او سر مشورہ شویل دای سڑی ما وجل ری نزلال شم شاید چی دیم آو نمونگ یری یو خبر دا یر دا دی خبری یا زیاده ہوگی حق قبول نکی الٹا زیاده ہوگی او بل خبر ادي ده کې یاد ساته به تورې نقطه چې اي پیغمبر مېري نيره دا یاد ساته پیغمبر د عامو انسانانو په شانتي عام انسان وی انساني تقاضي چې مې د پیغمبر سره ملګري خوف دا یو طبيعي شی دی انساني طبيعت کې يره پیغمبر کې مېري پاو جس په نفسي خيفته موسى لا تخف موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ قرآن اقبل ولا تخف ران نشد ابسارا والا یرگا ریر عذاب بشری تقاضی دی بشری تقاضی انسانی تقاضی دی انسان سر جکم خبری لگی دلی ناغد پیغمبر سرم لگی دلی البتہ پیغمبر و انسان کے دم رفرق بید پیغمبر یقین عمل دا کامل بی او پیغمبر تو دا اللہ طرف وحی کی گی نو پیغمبر کی ویسے امتیازی خصوصیات او چه کم انسانی تقاضی دی او عام انسان غموی سنگ چه عام انسان یرا کئی نو داد نبوت منافی یرا دی پیغمبر نبی وی بشر نو چه کم بشری تقاضی دی نو آغا دا نبی سر لگی دی آغی نا نبی خارج نی اپا نبی کی موجود دی نو دادی وجه دا خبر دا نبوت منافی آغا ندا چه آغای وی چه منگ یری او ایت غام قال لا تخافا لو فرمى لا تخافا انني معكما لا تخافا دوړه مې ارګې انني زچي ما معكما زړه تاسو سره زمانه سره زما امداد اگر تاسو سره دي اسمع ما يقول دي چې سوي الله وي زيور تاسو يره مکه وای اسمع ما ي اسمع ما يقول اسمع زاور و ارى او دي چې سکي اغه زوینم تاسو ری خبره نه بالکل به فکر اوشه موسی عليه السلام اگر په خپل روز سره مضبوط کو او شلم سپاره کی برایشی اللہ ویتا زما پایتونو بانے دیتا اس تا نشی در رسے دی دیتا اس تا سنقصان اگر نشی در رسولے رس تو برایشی تا سوارده دیتا خپل دعوت ورک نو بہر حال تک خبری اتری چیوش داگین رس تو بیا دی رال دابل مقام نے دواکی فاتیہ او دی دوال رالو فرعون تا فقولا دوالوی انا رسول عربی منگا استازیو درفستا پیغمبران درفستا اے فرعونا فارسل معنا بنی اسرائیل فارسل تقولیگا معنا زمون سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل نو تاستا ما ویلیو بنی اسرائیل اصلا دا شامی قلقو او دا عذاب قلقو او دا فرغون دا غلامان جو کرد خبران زیان دارا دا حضرت یوسف علیہ السلام دا زمانین دا دلتا کی منتقی چھو دی کم کسان دا لول اصل کی دا کشام علاقو دا خلق دے دا حضرت نبی یوسف علیہ السلام زمانہ کی رالا او بیا دلته کې سیوا شو بیا ډیر شو ډیر شو لکه نو تور رسیدل او بیا پیروان دی غلامان جوړ نه چې پیروان دی غلامان جوړ کړو نو اصل مسله د دې د آزادۍ په پیروان د غلامان جوړ کړو جدي په دین باندې دین ابراهیمی یا کو بی دین باندې هغه دین باندې د یعقوب علیه السلام او پیروان والا خلک آزاد خلکو نو دې خپل غلامان او ما تخجو کړو نو موسی علیه السلام ته د الله د طرف الاول دک مطالبه چې موږ زمونږ د قوم ته د ازادي ورکړه زمونږ قوم غلام جوړ کړو اول مطالبه د آزادۍ وکړه نو فرعون دا دغه چی وی فرعون دی غلامان جوړ کړو او نبی چی وی نو د دې څنګه د قوم د قوم د اخرت او د اخرت د مصلحت لپاره د اخرت د بادې لپاره لګیل نو دې سره سره موسی علیه السلام اولنه بیان دته د آزادۍ او د ما قوم دته آزادۍ ورک انو لسمه زیبره کې د دې کافي خبرې شي وي اکا خبره متا پیروان وکړه پیروان وته ویل ته ما سر نه پاتې شوی الان ربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین خپل احسان ورته اوسباد کو چې دمون کې وړو کې نه پاتې شوی اوسو کڼو نه پمون کې نه پاتې شوی اوی اتنا گوری چی تا اکارو کو وفعلت فعلت کلتی و انت من الكافرین تا اکارو کو اکار چی نکم کڑو اگا سلی چی دیل تا قدل گو او دا پیروان الفاظ دیو انت من الكافرین خبران زیادتا لی تا زمان نعمت نمون کری زمان نعمت نمانی موسیٰ علیہ السلام و سلام اگر دیل بہترین جواب موسیٰ علیہ السلام و دیل فعلتوها ازم و ما انا من الرغم دا کار ما کڑ اغه وخت کې ماته د نبوت پته نه و نبوت ما د الله رسول را کړو دلیل مطلب دا نه چې څنګه جماعت اسلامي ولا مشر مودودی لیکلی چې اغه وخت کې زګومره پیغمبر یو وخت کې ګومره نه خبره نه ده اغه وخت کې ماته نبوت علم نه ولا ماته نبوت نه را اوس الله ماته نبوت را کړو بل خبره ده ففررت منکم لما خفتکم زه تلې ما دا وخت کې تاسو نه زما یې را بیا الله ماته نبوت را کړو او پر اور ته چې ته په ما باندې را کړې نعمت زباړي ان عبدت بنی اسرائیل تا پلنو گره تا پورا قوم زما غلامان جو کڑی و تلک نعمت تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل تو پا ما بانده اقفل نعمت زباد ہے چه تمون کے ولو کے لوشی مستا تربیت کڑی خوبل ترا تنو گره تا پورا قوم دے غلامان کڑی پورا بنی اسرائیل تا اقفل غلامان اغا جوڑ کڑی دی نو بہرحال موسیٰ علیہ السلام دا مطالبہ کڑی وا چه اف ارسل معنا بنی اسرائیل اولی که زمون سر بنی اسرائیل ولا تعذبهم او تو دیتا عذاب مور کر چه تو دینا خدمتونا لیداتا اقبل غلامان جو کڑی دی او کل دی بچی کتلے او مختلف و سخ سخ کارون بکے نو ولا تعذبهم تو دیتا عذاب مور کر کج ناک بی آیت من ربک موسیٰ علیہ السلام میں زکتا تراغلیم نو پیو دلیل سر راغلیم تجانب درا او دلیل دواړه دلیلو یوم دلیلو او بلم دلیلو د دې وجه وته دلیل وي ماته سره ماته ته دلیل راولې د ذات نیم راغله ځکه دا پیغمبر هم زمات پیغمبره باندې دلیل شته او والسلام علی من اتبع الهدى او سلامتی از عذاب ندی علی من فاغه چا باندې اتبع الهدى چې هدایت چې څه وکړه اتباع د هدایت وکړه هدایت یې قبول کړه پاغه باندې سلامتی یې پاغه باندې الله سلام یې پاغه باندې ملائکو سلام یې پاغه باندې دې دار طرف له دنیا او آخرت کې سلامتی یاوی خو چې چا حق قبول کړ پیروان ته داونه چې پتا دې سلامتی پاغه چا دې سلامتی یاوی چا چې حق اتباع او ابي او دا خبر وکړه ان اوحي الینا ان العذاب علی من کذب وتول دا وحی منتشوی ده دا وحی منتشوی ده ان العذاب عذاب چې دا به نازلی کې په او چا باندې علی من کذب چې دا حق انکار او تکذیب او کو وتول او وانه دې ایمان نه ایمانی قبول نه دا موسی علیه السلام د خطبه او د بیان او د فرعون سره هغه خبرې وي چې څا الله دل تر کې را نقل کړي او څا الله تعالی بل ځای کې را نقل کړي یو د آزادۍ مطالبه غټ غټ د ذکر شو اول د بنی اسرائیل د نجات مسله ذکر شو او بل د چې څوک اتباع د حق کوي پاغي باندې الله سلامتی او چې څوک نه کوي پای باندې الله عذاب را دا خبرې ذکر فرعون او چې هم کې ځان طرف وي او رب اعلی وی والا والا بوتانی جو کڑی دا والا ربو نو او جس پیران لوی ربو نو پیران حریان شو نو لاولا خبرا اغد بنی اسرائیل و مسئلہ خو بزای بانے پر خو دا بنی اسرائیل و مسئلہ خو دا سر ناغو نو چیڑلا دا غی جازداد ہے بس جارے کہ موسیٰ علیہ السلام تا ہے فمن ربکما یا موسیٰ ستاسو دا دوارو رب سوگ دے موسیٰ کچری زستا سرب نیم نستا سرب سوگ دے ذکر غالباً پا مخ کو کمونو کی دکتا تصور تیر شوی غلا وغیرہ عرص چی بچیاب کانٹرول کیو ناگی تبا رب ہوئے لیکن نمرو دمزان ترب ہوئے دم دربو بیت دعوی کل موسیٰ علیہ السلام دتا وی کزستا سرب نیم موسیٰ علیہ السلام دے نستا سرب سوک دے پمر رب و کما یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دا جواب ورکا ربنا اللذی آتا کل شین خلقہ سم مادا ربنا اللذی زمون رب خو آغا دے اعطا کل شئن خلقه چه هر شئت اخپل خلقته و شکل و صورت ورکره ده سم هدا او بیه و تلار در رزق و دماش خوده رب خو آغا ده چه کم رب چرگ پیدا کی نچرگ تد اخپل رزق دلار تلاش کلو طریقه خود چې ګم رب ماشوم پیدا کی ثم حدا بیا هغه ته د پیس کولو او درا کولو طریقو رب هو هغه چې ګم رب هغه سروې پیدا کی زناور یعنی د غوانه بچي پیدا کی نو بیا هغه ته د پیس کولو طریقو ګم رب چې پورا کائنات کې هر یو شی تخپل شکل او صورت ورکړي او بیا هغه ته هدایت او طریق بل رزق او معاش تر تل اخولل موسی علیه السلام رب هغه رب خود نه کته غل راجمه کوي د خلکو ته ورکړي چې کمه لاول پیدا کړي او بیا د پیدا کولو نو تکولو کې او کلوي د رزق طریقه او تخیر اب هغه بهترین اکلی دلیل و ده اگر تاسو تمه ویلو د کافر سره چې تم نظر کې پای کې قران او حدیث نه چلی پای کې اکلی مسله چلیږي عقل سره بده الله وحدانیت ثابت ده نو اکلی دلیل و ده پېښ کوته رب نو خدای نه شي ویل چې دا سره زم کړي کوي هغه و ته مخ ته وجه دینه بچي پیدا کا او دې طریقه وه نبی هغه باندې کاجر نو موسی علیه السلام اکلی تو دا دلیل او تو قال بما بال القرون الاولى قران بل در عبد الله هر کله په خبر اترو کې چې دې کېر شنه بیا خپل انداز هغه بدل کا او بل طریقې اختیار کړه تم نو وخت بزاده پوری اړه اذ با وقت تمشی چروان و اختو کا خورستا اے موسیٰ علیہ السلام فتقولو پسوی اگے پیروان کوروالتا هل عدل لکم آید دلالت لکم تاستا علامن پاچا بانے یقبلو چی تربیت دیما شمو کی فرجانا کان منت واپس کلے اے موسیٰ علیہ السلام الا امکا مورستاتا کی تکرائی نوحا دا پاغل دیچی اخی کی خپلسترگی خپلسترگا بتاوا نی اگر یخگی ولا تازنو غمجن نشی وقتلت نفسنو بلدا چی تا قتل کلو یو نفس لرا پنج جائنا کا پس من نجات درکتا لرا من الغم دا پریشانینا وفتننا کومنگ ازمائل کڑی دی پتا باندی پتونا پا ازمائلو سرا وفتننا کومنگ ازمائل دی تال را پتونا پا ازمائلو سرا فلبستا پستو سیدل سینینا سکلونا پی اہل مدین پا خاندان دا مدین کی پا خاندان دا مدین کی پا اہل مدین کی مدین والا کی ثم جئت بیا ترالیانا قدرین پیوندا زد عمر باندی یا موسیٰ موسیٰ وستناتوکا من تربیت ستا کلد لنفسی دپار دزان خپل یعنی دا خپل اذهب انتا لارشتو واخوکا ورورستا بی آیاتی پا موجزات زمان سرا ولا تنیا سستی مکوی بی ذکری پیاد زمان کے اللہ فرمال سستی پیغمبر نه کوي خو مداومت کوي هميشه والي ان حبالا چا دوالا فرعون فرعون دا انه یقینن دې چرې تو سر کې شي کړي دا فقولا پس دوالا وای له دتا قول اللینا وینا نرما لعله شاچ دې تذکر و نسیت قبول کیاو یا شاید الله نو یریږي نو مسلمان شي قال او دې دوالو ربنا اي پالون کې زمونږ اننا يكنن مونږ نه خافو يريغو اي يفر تعالينا ذا چي زياته او کې دې مون باندې او اي طايا سر کې شو کې په مون باندې دعوت قبول نكي الټا مون ته نقصان راغ قال او فرما الله تعالى لا تخافا دوالم يريغه اننی ما کما یکنن زچیم بل گرتی آستا سوگیم زمان نسرت ویمداد تا سر دے اسما ورما سچ دے وائی وارا وینما سچ دے بے کئی باتی آہو دوارنا لپنان تا فقولا پس دوارو وینا رسولا رب دیکو یکنن من دوارستا زید ربستایو فارسل مانا پیغمبران درستایو فارسل پس اولیگا مانا زمون سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا ولا تعذبو مازاب مورک و دیتا دی پا خدمت مازابو قد جینا کتا کی سرمگرا گلیو تاتے فرعون بی آیت من ربک پدلین سراد جانب در افستانا والسلام علا من اتبع الخدا سلامتی آدھا اللہ دی علا من پاچا باندی من اتبع الخدا چچا تابداری دا ہدایت اکلا انا قد اوحی ایلینا ان العذاب یقینا تاکی سرمگ دوئی کرشوی دا ان العذاب عذاب چی دے نازلی دن کے دا علا من پاچا باندی کذبا چی تکذیب دا حقی اکو و تولا اعراض دا ایمان نیوکو قال او فرعون فمن ربكما يا موسى فسوق دربستاد زد دوالو اي موسى قال او فرمائل موسى عليه السلام ربنا الذي فعلن کے زمنگا ذات عطا كل شيء چور کڑے دے ہر شے تا خلق او صورت او شکل دے دو ثم هدا بیا لار دماشی او تا کھولے دا لار دخل رزق اگے او تا کھولے ندی ته ہدایت فطری ہوئی ها هر شي چې پیدا کیږي نو خپل رزق لا هغه معلومه یا ول ولین اخرین یا صدا په برابر سیب کې الله خیر دنیا خیر درسو یا الله راضی شي صلی الله